yükü izah edilecek okuduğumuz ilk hadisi şerif ticaret ve tüccarlarla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki ya maşaret tüccar, ey tüccar topluluğu, ey ticaretle meşgul olan kişiler, demek ki karşısında hepsi, onlara böyle seslenmiş. Tüccaru yubatune yevmel kıyameti füccara. Biliniz ki muhakkak ki ticaret erbabı kıyamet gününde facir kimseler olarak bahis olunacaklar. İlla men ittakallah, müstesnası Allah'tan korkanlar ve berre, iyi insan olanlar ve sadaka, doğru sözlü, doğru hareketli, doğru işli, doğru özlü olanlar. Yani doğru olanlar, iyi olanlar, Allah'tan korkanlar müstesna, öteki tüccarlar kıyamet gününde facir kimseler olarak bahis olunacaklar buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Muhterem kardeşlerim, ticaret helaldir. Peygamber Efendimizin yaptığı işlerden bir iştir. Kendisi de kervanda bulunmuş, kervan nakletmiş, mal satmış, mal almış, getirmiş. Ticaret serbest. Hatta hadis-i şeriflerde bildiriliyor ki bir beldenin ihtiyacı olan bir malı başka diyarlardan toplayıp alıp getiren kimse, bu diyarda o mala karşı olan talebi karşılamış olduğundan, insanların ihtiyacını giderdiğinden met edilmiştir hadis-i şeriflerde. Aferin, ne güzel böyle bir şey yapması diye efendim, özel rızıklara, Allah'ın ikramına mazhar olacağı ifade olunmuştur. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ticaret erbabını met edip buyurmuş ki, sözünde çok doğru olan, çok güvenilir olan tüccar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunacak buyurmuş. Bu neden? Ticaretin çağrını görüp de, hırsını yenip de doğru sözlü olabilip, emin kimse olabilmek zor da ondan. Bayağı iman kuvveti ister de ondan. Kazanç fazla. Dilin kemiği yok, istediği tarafa döner. Ağzını şu tarafına eğersen bu tarafa gider, bu tarafa eğersen bu tarafa gider, söyleyiverir lafı. Vallahi billahi idare etmez. Sermayesi bundan daha yukarı. O zaman dükkanı kapat, sermayeden aşağı ne satıyorsun? Yalan. İşte birisi geldi de şu kadar verdi de ona bile vermedim. Verseydin, ben başka yerde daha ucuzunu gördüm. Yani laf. Laf diye söylüyor onları. Yalan dolan ediyor. Ha, öyle olduğu zaman tabii olmaz. Ama saduk diyor, sadık demiyor. Saduk demek sadakatinde aşırı titiz demek yani. Mübalağa sıygası. Emin, güvenilir demek. Yani sen ona güvenebilirsin. İster fatura versin, ister vermesin. Efendim istersen yanında bulun, ister bulunma. Malın efendim merak etme, yanlışını vermez, kötüsünü vermez. İslam Ankara'da bir tüccarın dükkanına gittim, kulaklarımla duydum, diyor ki gelen adama, şimdi diyor sen bana, senin patronla geleceksin ya, ucuz malları bunlar daha iyidir diye göster diyor. Tüccarın adamını önceden ayarlıyor, kendisine göre ayarlıyor. Onun yanında, senin patronun yanında bu daha iyidir de diyor, bunu satalım diyor adama diyor. Yani önceden tüccarın adamını avlamış, nasıl ayarlamışsa aldatacak, şey yapacak. Öyle kazançtan hayır mı gelir? Öyle Müslümanlık mı olur? İşte çarşıda, pazarda, dükkan da olabilir, tezgah da olabilir, semtin pazarı da olabilir, Mahmut Paşa da olabilir, Beyoğlu da olabilir, Fatih de olabilir, fark etmez. İnsanın şeytana uymaması lazım. Doğruluktan ayrılmaması lazım. Ticaretine yalan katmaması lazım. Müşteriyi aldatmaması lazım. Kâr edebilir. Kâr şeyin hakkıdır. Yani ticaretinin efendim hakkıdır. Elbette o oradan malı getirdi, zahmetini çekti. Efendim burada tezgahlıyor, dükkana ihtiyaç var, çürüğü vardır, bozulanı vardır, efendim vergisi vardır, şusu vardır. Bir iş yapacak tabii. Ticaret belli şartlarla olacak. Efendim o şartlarla olduğu zaman makbul olur. Haramlardan sakındığı zaman, söylediği zaman doğru konuşunca, efendim kendisi mal alacağı zaman malı canını çıkartıp kötülemeyince, kendisi mal satacağı zaman haksız efendim vasıflarla efendim şöyle güzeldir, böyle iyidir, vallahi da billahi da diye böyle şey yapmayınca, efendim alacağı olduğu zaman mülayim davranınca, borcu olduğu zaman borcuna sadık olup verince, o tüccarın kazancı temiz, çok güzel bir kazanç olur. Son derece güzel olur. Ama ben şu adamdan bu malları alayım, aldıktan sonra senetleri ödemeyeyim, mahkemeye versin, mahkemeyi de uzatabildiğim kadar uzatayım, bir sene uzatsam bir sene, iki sene uzatsam iki sene, uzattıktan sonra tamam borcum borçtur ödeyeceğim diyeyim, 3 sene sonra ödedim mi zaten bu kolay kolay ödenir. 3 senede bu sattığım malı çalıştırırım, efendim bankadan faizli para almaktan da daha karlı, tamam. Dolandır milleti, dolandırmadım der şimdi o. Vereceğim parasını, vereceğim parasını ama senin bu şeyin dolandırıcılık. Senin zihnindeki bu düzenin dolandırıcılık. Allah bunu bilir. Allah hainleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. İnsanın sadakasını, zekatını fakire verirken fakiri bekletmesi, sadakasını geciktirmesi zulümdür diyor bizim dinimiz, bizim peygamberimiz. Vereceksen çarçabuk ver, ne bekletiyorsun, ne oyalıyorsun, niye yanında gezdiriyorsun fakirin hakkını, çarçabuk ver olsun bitsin. Bizim dinimiz böyle. Bizim dinimiz işçiyi çalıştırdığın zaman diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi böyle, işçiyi çalıştırdığın zaman önceden ücretini söyle ve akşamleyin alnının teri kurumadan parasını eline tutuştur. Dinimiz böyle diyor. Sabahleyin söyleyecek. Diyecek ki ben sana yevmiye 8 bin lira verebilirim. 5 bin lira verebilirim kardeşim. Akşamleyin de çalıştıktan sonra al paranı, tıkır tıkır tıkır parayı sayacak. İşin doğrusu bu. Ama şimdiki Müslümanlar öyle değil. Neden? Hırs. Madde hırsı, para hırsı, kazanç hırsı. İşçisini dolandırmayı kâr sayıyor. Suudi Arabistan'da çalışan bir sürü kardeşim var. Aylarca çalışmışlar. Patron hala parasını vermiyor. İşçi oradan dolanıyor, buradan dolanıyor, yalvarıyor, yakarıyor, perişan oluyor, vermiyor parayı. İslam'ın neresinde var böyle şey? Yok. Yok ama yapıyorlar. Onun için gözünü açması gerekiyor insanın. Efendim, kaşla göz arasında kese kağıdının içine neler sokuştururlar. Malın hilelisini satarlar. Bir pabuç alırsın, bir yağmurda bir bakarsın darmadağın dağıldı. Allah Allah. Bir kumaş alırsın, bakarsın bin bir türlü aklına hayaline gelmeyen hile. Saç alırsın, demir alırsın, bakarsın baskülün tartısı yanlış. Ölçüsü, tartıda hile yapmak, ölçüde hile yapmak, Kur'an-ı Kerim'de ayrı hakkında sure olan bir efendim büyük günah. Veylil lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestevfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirûn elâ yezunnu ulaike ennehum yub'athûne liyevmin azim. Bu adamlar yarın büyük, dehşetli, ulu bir günde bağış olunup da hesaba çekileceklerine kani değiller mi? Utanmıyorlar mı? Allah'ın hesabından korkmuyorlar mı diye Kur'an-ı Kerim onlara bildiriyor. Onun için muhterem kardeşlerim, ticaret serbesttir. Serbest, güzel, helal ticaretimizi harama döndürtmeyelim. Haramla efendim beslenmeyelim. Haramla ailemizin ahiretini berbat etmeyelim. O masum çocuklara haramı yedir, yedir, yedir. O zavallı hanımcağıza haramı yedir, yedir, yedir. Ondan sonra çocuğundan hayır bekle, hanımından hayır bekle. olmaz. Helal lokma her şeyin başı oluyor. Ayrıca bir gayrimüslim, memleketimizi sevmeyen herhangi bir kimse efendim gelip burada bir çalışma yaptığı zaman ölü işlere yatırım yapar. Biz de bizi diriltecek, canlandıracak, öteki milletlerin yanında itibar sahibi yapacak, efendim güçlendirecek, kuvvetlendirecek şeyler yapmalıyız. Yani şahsen ben şöyle bir kazanç kapısı efendim düşüneceği zaman Müslümanın yaptığı işin bir işe yarayıp yaramadığına bakmasını da tercih ederim, yani düşünmesini. Öyle bir şey yapmalı ki faydası olmalı. Memleketten Müslümana efendim faydası olmalı. İşte böyle olmazsa, bu şartlara riayet edilmezse, yalanla dolanla ticaret yapılırsa o kimseler fasık olur, facir olur, zalim olur, günahkar olur, kıyamet gününde o zümre arasında haşır olur. Ne yapması lazım? Allah'tan korkması lazım. İyi insan olması lazım. Doğruyu söylemesi lazım. Yalan dolan etmemesi lazım. Tüccar alışverişine dikkat edecek. İşçi işine dikkat edecek. İş saatlerine uymuyor. Kendisine iş veren şahıs ortadan kaybolduğu zaman işte kaytarıyor. Başında kamçılı ustabaşı bulunduğu zaman iyi çalışıyor. Bulunmadığı zaman iş yapmıyor. Yan gelip yatıyor. Ağacın altında yan geliyor. Karşıdan patron geliyor. Hemen kalkıyor, bir şeyler yapıyor falan görünüyor. Efendim patron dışarıya çıktığı zaman atölyede ses seda kesiliyor. Patron kapıdan geldiği zaman tangur tungur tangur tungur faaliyet yine başlıyor. Bunların hepsi yanlış. O zaman o işçi de parasını hak etmemiş oluyor. Memur oturmuş masasına spor toto dolduruyor. Dışarıda adam içeri girecek, toplantı var. Ne toplantısı? Üç tanesi bir araya gelmiş, kahve höpürdetiyor, gazete müdahale ediyor. Toplantı var. Müdür beyin yanına girmeyin, toplantı var. Ne toplantısı? Onun için kazancın helal olması erliğin, erkekliğin, efendim Müslümanlığın şanındandır yani. İnşallah en güzeli tabii insanın elinin emeği, alnının teriyle kazandığıdır. Parayı helal ettirmeye hepimiz dikkat edelim. Helal para ile beslenmeye gayret edelim. Çünkü haram yersek haramla beslenen teni ancak cehennem ateşi paklar. O kadar. Cehennemde yanmadıktan sonra o haramın efendim tesiriyle meydana gelmiş olan vücut temizlenmez. Ancak öyle temizlenir. Allah hepimizi dürüst eylesin. Yani bu ticaret konularında dürüst eylesin. İdarecileri de ıslah eylesin. Bir de gizli haksızlıklar var şimdi. Gizli haksızlık ne? İşçiler oturuyorlar, kavga gürültü, pazarlık, toplu grev, lokalt bilmem ne filan, toplu sözleşme yapıyorlar. Tarafeyin masaya oturuyor, imzaları çakıyor şunu bunu. Ondan sonra hop bir zam, bir zam, bir zam daha, bir zam daha, bir zam daha. Zamın tesiriyle alınacak ücretin şeyi sıfıra iniyor. Enflasyon dolayısıyla efendim yine ücretler şeyin altında kalmış oluyor. Eskiden bir maaşla, bir yevmiyeyle şu kadar et alabilirdim, şu kadar ekmek alabilirdim, bu kadar bilmem ne alabilirdim derken şimdi bakıyorsun alamıyorsun. Şimdi ben acizane emekli oldum. Ankara'daki evi kiraya verdik. İlk kiraya verdiğimiz zaman onunla bir altın alınıyordu. Şimdi yarım altın almaya doğru inecek. Belki dörtte bir altına inecek. Yani dostlar alışverişte görsün. Bu da memleketin umumi şeyi, haksızlığı. Yani değer birimleri kaypak, efendim birileri bu işten istifade ediyor, büyük kalabalıklar da mağdur oluyor. Kim mağdur oluyor? Kimler alacak hakkı? Belli değil. Büyük şirketlere bakıyorsun, çok büyük efendim küreslere, bilmem nelere bakıyorsun, sermayeyi çok güzel arttırmışlar, iyi kar etmişler. Onlar kar etti, millet ne oldu? Milletin anası ağladı, babası ağladı, mezarda kemikleri sızladı, evde çocuğu aç kaldı, açık kaldı. Efendim, işçi verem oldu, kan kustu, efendim, sakat oldu, çoluk çocuk cılız oldu, hasta oldu, bakımsız oldu, sokaklar çamurlu kaldı, efendim, evlerimiz perişan, işçilerimizin efendim 9-11 nüfuslu bir şey, iki gözlü bir evde filan böyle gidiyor. Bu da sosyal haksızlık. Bu da bir başka türlü haksızlık. Ne yapacağız? Topluca bütün kardeşlerimizin huzuru için, rahatı için, temizliği için, efendim maddi manevi efendim ihtiyaçlarının karşılanması için insaflı olacağız, çalışacağız. Bu şey haksızlıkları yok etmeye çalışacağız. Niye bütün kardeşlerimin asgari bir geçim hakkı olmasın? Niye efendim daha güzel bir evi olmasın? Almanya'da şimdi hangi eve gidersen sıcak su var. Gani. Şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl sıcak su var. İşçisinin evinde de var. Niye benim kardeşlerimin Türkiye'de evinde olmasın? İçme suyu yok. Öyle köyler var ki içme suyu yok. Efendim kuyularda, sarnıçlarda kurtlanmış suları içiyorlar. Onun çaresini bulmalıyız. Çamurdan, çamur banyosu yapıyoruz her gün. Dizlerimize kadar, dizlerimizden yukarıya balıkçı çizmesi geçirmedikten sonra şey yapmak mümkün değil. Her taraf çamur. Hani modern bir şey olduk, devlet kurduk, efendim şey yapacağız. Hani nerede? Yıllar yılı yapmamışız. Yeni yeni mahalleler, hani yol yok, iz yok. Araba batar, tekeri çıkmaz, efendim önüne hadi taş koy, kürekleri getir, bilmem neyi getir, çektiriciyi getir. Yeni yeni mahalleler 20. yüzyılda çamur mahalle yapılır mı? Düzensiz, karmaşık, efendim perişan, sefil, insanın yüreği sızlıyor. Yani sosyal bakımdan. Şimdi Türk parasının değeri Amerikan dolarının karşısında tepe taklak. Alman markının karşısında efendim kurşun gibi aşağı gidiyor. Suyun içine atılmış kurşun gibi aşağı gidiyor. Benim hakiki 100 liram Alman parasının yanında 3 kuruş değerinde. Olmaz. Keratalardan mal almam. Efendim şeyime dikkat ederim. Paramı para ettir. Benim kendi memleketimde etim de sütüm de ekmeğim de bana yeter. Efendim oradan alacağım şeylere bir şey koyarım, set koyarım. İstemem senin teypini. İstemem senin şununu, bununu derim. Lüks eşyanı derim. Efendim oradan ticaretimi azaltırım. Kendimin ihtiyaç maddesi olan şeyleri çoğaltırım. Kendim yaşarım. Şimdi Alman'ın tüccarı, ustabaşçısı, bilmem nesi beyler paşalar gibi yaşıyor. Neden? Biz onun malını aldığımız için. Satamasa bak nasıl kıvrım kıvrım kıvranır. Yani bunlar da ekonominin başka tarafları. Bunu da münevver düşünecek. Bunu da ekonomist düşünecek. Bunu da idareci düşünecek. Acıyacak millete, acıyacak ümmete. Efendim onun mağdur olmaması için, rahat etmesi için, çocuğunun ekmek yemesi için, ekmeğin yanında et yemesi için, efendim meyve yemesi için çare düşünecek. Bunun için de hepimiz çalışacağız. Yani bir dairenin başında biz, Tarım Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında, bilmem nerede böyle aşk ile şevk ile çalışacağız. Çünkü benim yaptığım şu hayırlı şeyden şu kadar insan istifade edecek diyeceğiz. Dışarıya bir şey kaçırmamaya çalışacağız. Devleti dolandırırım. Nasıl olsa devlet Müslüman devlet değil. Yani böyle diyor mesela. Efendim dolandırırım. Şu kadar haksız kazanç elde ederim. Edersin ama 55 milyonu dolandırmış oluyorsun. Onun hakkını hepsinin 55 milyon davacı kazanıyorsun. Ruzu mahşerde 55 milyon karşına gelecek. Bunlar hazineden haksız yere şu kadar parayı çaldılar, çırptılar. Şu haksız iktisabı yaptılar. Efendim diyecek. Yetimi, dulu, efendim şusu busu onu isteyecek. O bakımdan bu meselelere de önem vermeliyiz. Bu meselelere de bastırmalıyız. Bu meseleleri de idarecilerimize hatırlatmalıyız. Bu meseleleri de onlardan istemeliyiz. Birbirimize bir düşürüyorlar bizi, bir kızıştırıyorlar. Ondan sonra atı alan Üsküdar'a geçiyor. Yorgan gitti, kavga bitti. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Aşağıda bakmış iki kişi kavga ediyor. Dur bakalım ne ediyorlar filan diye geceliğin. Üşümemek için, biraz da geceliğini göstermemek için herhalde. Yorgana bürünmüş, alt kapıya gitmiş. Kavga edenler yanına gelmişler. Yorgana bir çekmişler. Fırr. Hoca arkasından koca göbeğiyle koşamamış bile. bakmış yorgan gitti, kavga bitti. Böyle oluyor. O bakımdan ehli insaf, yani şurasında kalbinde efendim insafı olan, elinde adalet terazisi olan herkes, Müslüman kardeşlerinin, fakir halkımızın, zavallı mazlumların, tahsilsizlerin, hakkını koruyamayanların, mazlumların hakkını korumakta gayret gösterecek. Haksız iktisap onu da yalandırarak, bunu dolandırarak kazanç sağlamayacak. Kazanç temiz olmalı, pırıl pırıl olmalı şöyle. Safi olmalı ki insan yediği zaman onun bereketini görsün. Hocam tesbih çekiyorum, çekiyorum, bir feyiz alamıyorum. Lokman nasıl? Yediğin lokma nasıl? İyi mi kötü mü? Haram mı, helal mi? Günlük yaşayışın nasıl? Sabahtan akşama harama bakarsa, akşam tesbih çekerken lezzet alınır mı? Alınmaz. Alınmaz. Günahlara daldığı sırada Allah insanın ilk başta ibadete olan zevkini, bağlılığını, meylini alır elinden. Şeytanın tuzağına düşmek için ilk şey bu. İbadeti sevmez, camiye gelmeyi sevmez, hadisi sevmez, hocayı sevmez, tefsiri sevmez, Kur'an okumayı istemez, bucak bucak kaçar, belasını bulmak üzere. Yolunu tutturmuş, az sonra belasını bulacak demek o. En büyük felaket. O bakımdan Allah bize helal kazanç nasip eylesin. Amin. Doğru bir dil, doğru iyi bir kalp nasip eylesin. Böyle bu gibi şeylere düşmememizi nasip eylesin. Ya maşeren nisa tasaddakna ölev min huliyyi künne fe inne künne ekseru ehli cehenneme yevmel kıyame. Bu hadisi şerifte, ikinci hadisi şerifte kadınlara ait geldi. Peygamber Efendimiz görüyorsunuz hiç kimseye şey yapmıyor, yani hakkı söylemekten geri durmuyor. Dosdoğru söylüyor. Ey tüccarlar doğru olun, doğru olmazsanız şu zümreden haşr olursunuz diyor. Sıra geldi kadınlara. Kadınlara da ne buyurmuş bir şeyinde? Ey kadınlar topluluğu, ey hanımlar topluluğu, tasaddakne, zekatınızı, sadakanızı verin. Kadının da zekatı, sadakası var. Velev min huliyyi künne, süs sinet eşyalarınız da olsa efendim şeyinizi verin. Borcunuz olan sadakayı, yani zekatı ve hayır hasenatı yapın. Yapması lazım kadınların da. Yapmazsa fe inne künne ekseru ehli cehenneme yevmel kıyamet. Çünkü sizler kıyamet günü cehennem ehlinin ekseriyetini teşkil ediyorsunuz. Gösterildi Peygamber Efendimiz'e. Yani cehennem ahalisi kimlerdir? Ekseriye kadınlar. Neden? Süslenir, taranır, donanır, boyanır, Paris'ten gelen parfümleri şey yapar, sürünür, geçtiği yerden 10 dakika sonra geçsen buradan bir kadın geçmiş anlarsın. Tazı olmaya lüzum yok. Yani gayet güzel kokusu kalır orada. Kim bilir kaç paraya alırlar o kokuları, bilmem neleri. Tırnaklar uzanır, iyi görünsün diye boyanır. Ondan sonra dudaklar boyanır, kirpikler takılır. Efendim şuradan sürme, buradan çekme, oradan kıvırma. Efendim allıklar üstüne pudralar, ondan sonra gece kremleri, ondan sonra gündüz kremleri. Dışarı çıkarken şöyle berberde efendim 6 aylık ondülasyon, permanent bilmem ne. Ne oluyor? Cehennem hazırlığı. Cehennem hazırlığı. Neden? O süsleri başka erkekler kendisine baksın diye yapıyor. Eteğin kenarı yırtmaçlı. Çorap gayet ince olacak. Etme hatun şu kalın çorabı giy. Ayıplarlar. İnce olacak. Böyle kötü bacağı bile efendim giydiği zaman iyi gösteren cinsten olacak. Ondan sonra ne şeytanlıklar bulurlar, ne modalar çıkartırlar. Neresini güzel göstertelim? Nasıl göstertelim? Ön yüzünden bakarsın giyim gibi. Arka yüzünden bakarsın belinden aşağısına kadar boş. Efendim. Yukarıdan bakarsın bir türlü, aşağıdan bakarsın bir türlü. Yaz demezler, kış demezler. Kışın bir moda çıkar mini etek. Dizleri mosmor, kadınlar mini etekle gezer. Bir baba yiğit çıkıp da ya kış gününde ben üşüyorum şunu kapatayım diyemez. Neden? Moda üstadları bu sene kısa etek modadır dedikleri için, buyurdukları için kısa giymek zorunda. Dizleri morarsa, romatizma olsa da, akşamleyin eve vardığı zaman hapları yutsa da kısa giyecek. Uzun giymiş kadın, başını da örtmüş, maxi manto modası zamanında. Yanından geçenler bakıyorlar, ben de duyuyorum. Diyor ki, moda olan mantoyu giymiş, maxi manto. Tamam, uzun. Ama diyor, başını niye örtmüş diyor. Çünkü modada bir yeri örtse bile maksat tesettür için örtülmek olmadığından öbür tarafı illa açacak. Eteği uzun olsa bile cırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr olmasın. Kıyafetinin şeytani olduğu anlaşılsın diye kenarından ille yırtmacı olacak. Ne hileler, ne oyunlar. Avrupa'nın, Paris'in, İtalya'nın, Almanya'nın Beyaz modelleri, burada modelleri efendim hepsi bu iş için çalışır. Bir aklı başında bir insan da çıkıp da benim dinimin, inancımın gereği olan örtünmen şu şekildir, şu tarzda giyinirim diyecek olsa herkes böyle yorgun öküzün sapana baktığı gibi bakar ona. Bu ne böyle? Aa, öcü gibi. Gazetelerde aleyhinde yazar. Öcü gibi diye. Ondan sonra kız da, genç kız da örtünmeye utanır. Başını örtmeye utanır. Allah'tan utanmaz, arkadaşlarından utanır. Efendim, azabından korkmaz Allah'ın, başkaları ayıplayacak diye korkar. Onun için ekseriya cehennem ahalisi kadınlardan olacak. Öyle olacağını Peygamber Efendimiz'e Allah göstermiş Celle Celaluhu. Cehennem bana gösterildi. Bir de baktım ki cehennem ehlinin, ahalisinin çoğunluğu kadınlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için peki cehenneme düşmemek için ne yapması lazım? İnsanın iyi Müslüman olması lazım. Efendim, farz olan ibadetleri yapması lazım. Burada hangisini söylemiş? Zekat vazifesini söylemiş. Zekatınızı verin. Sadakanızı verin. Ziynet eşyalarınızı bozdurmak suretiyle de olsa verin. Çünkü efendim işte belli bir seviyenin üstüne ulaşmış, zenginleşmiş olan bir kadının da ziynet eşyalarından dolayı kendi malıdır. Ona da zekat vermesi lazım. Bilezikleri koluna takıyor. Hiç zekat vermiyor. Olmaz. Hesaplayacak altınını, gümüşünü, onun zekatını verecek. Eğer öyle yapmazsa ahirette hesabı var, azabı var. Onu hatırlatıyor Peygamber Efendimiz. Sevdiği için, ümmetinin selametini istediği için vazifesi ihtar etmek, duyurmak, bildirmek olduğu için bildiriyor. Yapan kurtulur, yapmayan kendisi bilir. Yapacak tabii, herkesin yapması lazım geliyor. Üçüncü hadis-i şerif. Tabii burada şimdi kadınlara hitap oldu diye erkekler böyle yapmasın manasını hiç kimse çıkartmamıştır inşallah. Yani ey kadınlar topluluğu, siz zekatınızı, sadakanızı verin. Ekseriyeti cehennem ehlinin kadınlar olacak dedi. Tamam, biz erkekler kurtulduk diyemez erkekler. Erkek de zenginse o da sadakasını verecek, zekatını verecek. O da Allah'ın emirlerini tutacak, gayrete gelecek. Diğer hadis-i şerif. Ya ma'şerel ensar, hammiru ve saffiru ve halifu ehlel kitab, teservelu ve teziru ve halifu ehlel kitab, tehaffetu ve ente'alu ve halifu ehlel kitab, kussu sübaleküm ve veffiru usanineküm ve halifu ehlel kitab. Ebu Ümame Hazretlerinden bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, ey ensar topluluğu. Ensar ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sahabelerinin Medineli olanlarına ensar denir. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman hicreti emir de etti. Sahabe-i kiram yerlerini, yurtlarını terk ettiler. Mekkeli olan bir de terk etti, gitti, hicret etti, Medine'ye gitti. Hicret edenlere ne denildi? muhacirler, muhacir hicret ettiği için büyük sevap kazandı. Neden? Allah emretti, Resulullah emretti. Küfrün olduğu yerde durmayacağız, İslam'ın olduğu yere gideceğiz diye oraya toplaştıkları için, emir öyle olduğu için o hicretlerinden dolayı büyük sevap ve mertebe kazandırlar muhacirler. O muhacirler evini sırtında götüremezdi ki, malını götüremezdi ki kamyona yüklesin götürdüm götürsün. Müşrikler bırakmazlardı ki, kesesini yanına almış efendim Süheyb-i Rumi Hazretleri parasını, yani kazancını yanına almış. Giderken peşine bir düştüler, bir sürü ayak takımı edepsiz. Baktı ki bir kalabalık arkasından geliyor, siperlendi bir yere, okunu eline aldı, seslendi. Bana bakın dedi, ne istiyorsunuz siz benden? Dediler ki, ya Süheyb, sen bizim aramıza geldin, burada çalıştın, para kazandın, sanatkardı kendisi. Elinin hünerleri vardı, para kazandın, şimdi dedi paraları toplamışsın, bizden kazandığın paraları almışsın, şimdi gidiyorsun Peygamber Efendimizin yanına doğru, Medine'ye doğru gidecek. Böyle şey olur mu? Paralarımızı aldın gidiyorsun. Paralar onların değil. Yani kafirin mantığına bak. Öteki elinin emeğiyle iş yaptığı için kazanmış ama onu bile gene, onu bile göz dikiyor ona. Hain, insafsız. Sizin istediğiniz para mı dedi? Savurda attı keseyi. Savurda attı paraları. Alın dedi. Onlar öyle hemen şey gibi saldırdılar paraya. Yürüdü geldi Medine'ye, Mine'ye. Parayı filan bıraktı. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Süheyb kazandı buyurdu. Evet, paralar gitti ama yani Allah yolunda gitti. Peygamber Efendimiz'e kavuştu ya, Peygamber Efendimiz'in yanına geldi ya, hicret etti ya, yoksa ötekiler hicrete müsaade etmezlerdi. Oklarını, kılıçlarını almışlardı, saldırırlardı. Evet, Süheyb-i Rumi Hazretleri de ok atmakta mahirdi. Üç beşini haklardı ama o kalabalığa dayanamazdı. Sonunda orada şehit olurdu. Yani hicret edecekken. Parayı verdi, imanını, canını selametle Medine-i Münevvere'ye attı, getirdi. O zaman ne olmuş oluyor? Süheyb kazandı dedi Peygamber Efendimiz. Elbette Süheyb kazandı. Ne olacak? Fani dünyanın parası, pulu. Onu bile taşıttırmadılar. Peki malı mülkü hiç taşıttırmazlardı. Kolay taşınabilen parayı bile taşıttırmayanlar müsaade etmezlerdi. Çünkü küstahtı, çünkü haksızdı, çünkü zalimdi, çünkü gaddardı Mekke'nin ehli o zaman. Tabii Medine-i Münevvere'ye gelenler Mekke'de zengin bile olsa Medine'de ne oldu? Fakir düştü. Mekke-i Mükerreme'de evi barkı konağı bile olsa Medine-i Münevvere'de kaldı. Evsiz, yurtsuz, barsız. Onlara Medine'nin ahalisi kucak açtı. Onlar zaten davet etmişlerdi Resulullah Efendimiz'i. Onlar yardımcı oldular. Onun için ensar ne demek? Yardımcılar demek. Ötekiler muhacir, bunlar ensar. Yani o muhacirlerin elinden tuttular, desteklediler, yardım ettiler, mal verdiler, ev verdiler, barındırdılar, Allah'ın rızasını kazandılar. Allah'ın methine, Kur'an-ı Kerim'deki methine mazhar oldular. Ayet-i kerimelerde Allah Teala Hazretleri Ensar'ın bu misafirperverliğini, bu bağrına basma işlemini, bu kardeşlerini kollama işlemini fevkalade metheyledi. Onun için Ensar adını alıyor. Şimdi o Ensar'a, Medine ahalisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş bu hadis-i şerifte? Ey Ensar topluluğu, hammiru ve saffiru, kınalayın sakallarınızı, sarı renge boyayın, kırmızı renge boyayın ve halifu ehlel kitab, ehli kitaba muhalefet edin. Ehli kitaba muhalefet edin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerinde beyaz sakalı boyama şeyi var, tavsiyesi var. Birçok hadis-i şeriflerde bu tavsiye var. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin yaşlı babasını getirmişler böyle bembeyaz. Onların da efendim sakallarını, o babasının sakalını boyamasını emretmiş Peygamber Efendimiz. Kendisi boyamamış çünkü boyamaya ihtiyacı yoktu. Sakalı ekseriyetle şeydi, siyahtı. Efendim birkaç tane sayılı, 20'den az efendim beyaz teli vardı sakalında. Siyahtı. Ama beyazlaşmış olan sakalların kınalanmasını, efendim boyanmasını şey yapıyor. Siyah boyamak doğru değil. Siyaha boyamak doğru değil. Ancak gazilerin düşmanların karşısında genç ve heybetli görünmesi için siyaha boyaması oluyor. Aksi takdirde doğru değil. Ama kınalamak, boyamak tavsiye edilmiştir hadis-i şerifte. Burada da o tavsiyeyle karşılaşıyoruz. Hammiru, kırmızılaştırın sakallarınızı, yani kınalayın. Efendim, ve safiru, sarılaştırın. Yani efendim o işte ketem denilen şeyle o renge boyattırın saçlarınızı, sakallarınızı. Ve halifu ehlel kitab. Böylece ehli kitaba aykırı davranın. Muhalefet edin. Onlardan farklı olun. Onlar gibi yapmayın diyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi fırsat gelmişken belirteyim ki biz Müslümanlar her şeyimiz kendimize öz, halis, kendi şahsiyeti olan insanlarız. Giyimimiz, kuşamımız, örfümüz, adetimiz, adab-ı maşeretimiz, düğünümüz, evlenmemiz, selamlaşmamız, oturmamız, kalkmamız, bir meclise girmemiz, çıkmamız, ticaretimiz, her şeyimiz başkadır. Nasıldır yani? Allah'ın istediği gibidir, Resulullah'ın istediği gibidir. Ehli kitabın da daha başka türlü. Onlar da örfleri, adetleri nasılsa başka türlü yol tutturmuşlar. Bize onlara uymak yasak. Yasak, Allah yasak etmiş. Halifu ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet edin. Onlara aykırı gidin. Onların yaptığı gibi yapmayın diyor Peygamber Efendimiz burada da. Dikkat edin, bak daha kaç şeyi söyleyecek. Sakallarınızı boyayın diyor. Onlar demek ki boyamıyorlarmış. Böyle koca sakallarla, şimdi de görüyorsunuz böyle en büyük papazlarının, patriklerinin sakalları ta aşağılara kadar filan, kocaman, öyle değil. Boyanacak. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi bu. Ve halifu ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet edin, aykırı gidin. Teservelu ve teziru. Şalvar giyin, atlık giyin, şalvarı giyin ve üstünüze gömlek giyinin. Ve halifu ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet edin. Onlar şöyle bir örtüyü fırt dolarlardı. Romalıların şeylerini filan biliyorsunuz. Yani muhtelif vesilelerle görmüşsünüzdür tarihi kıyafetlerini. Bir örtü oturdukları kalktıkları zaman orası burası görünürdü. Açılabilirdi. Onun için biz tesettürlü bir kavim olduğumuz için, tesettürlü, hayalı bir ümmet olduğumuz için biz oramızı buramızı göstermeyiz. Adamlar efendim böyle bir karışık bir şey mayo giyerler. But meydanda, karın meydanda, diz meydanda, göbek meydanda, uyluk meydanda, göğüs meydanda çıkarlar. Pazu şişirirler, halter kaldırırlar, bilmem ne. Vücut güzelliği bizim vücudumuzun erkeğin göbekten dize kadar kısmı haramdır. Orasını göstermeyecek. Örteriz biz, kapatırız. Ondan sonra iyi örtülmesi için Peygamber Efendimiz ne diyor? Şalvar giyin, altınıza don giyinin yani ve üstünüze gömlek giyinin. Sadece öyle bir örtü bürünmekle, ehli kitabın o zaman yaptığı gibi, giyindiği gibi, sadece bir böyle bornoz sarılır gibi, sadece bir hamam peştemali sarılır gibi gezmek suretiyle yapmayın, onlar gibi yapmayın, onlara muhalefet edin diyor. Neden? Biz tesettürlü bir kavmiz. Biz hayalı bir, edepli, ahlaklı bir kavmiz. Nerede kaldı şimdi? Masal gibi kitaplarda kaldı. Sen hele bir yaz gelsin de gör. Şimdi hava soğuk olduğu için millet paltosunu giymiş, kadınlar da giymiş, başlarını da örtmüş ama hele bir yaz gelsin de gör. Hele bir Ege tarafına bir git. Hele bir Antalya taraflarında bir dolaş. Alimallah anadan babadan doğma üryan dolaşıyorlar. Anadan babadan doğduğu gibi küçük çocuğun üryan dolaşıyor. Bizim arkadaşlar görmüş. Bizim Alanya'ya bir seyahatimiz oldu. Ben görmedim. Arabada benim arkamda oturanlar görmüşler. Diyor ki herhalde bir aileydi diyor. Tam takım yani baba, ana ve çocuklar. Üryandı diyor, üryan. Alanya yolunda, Antalya'dan Alanya yolunda. Neden? Hava sıcak, yan taraf deniz. Artık mayoya falan şimdi milleti nasıl alıştırıyorlar? 19. yüzyılın başında Avrupa plajlarındaki kıyafetleri arşivlerden çıkartıp bakacak olursanız dantelli, fırfırlı, kollu, bacaklı mayolar. Böyle başladı. denize girerken ilk önce kollu, bizim iç fanlaları filan kollu fanlalar gibi efendim diz altına kadar efendim böyle şeyler, kadınların da o farbalalı, fırfırlı bilmem neli kıyafetler filan böyle görürsünüz. Sonra bunlar yavaş yavaş kısaldı, kollar kısaldı, bacaklar kısaldı, yukarıya çıktı. Ondan sonra göğüsle karın arasındaki kısım açıldı. Ondan sonra bunlar da küçültüldü. Ondan sonra bikiniler çıktı. Ondan sonra yokini çıktı. Yokini ne demek? Üst tarafı yok demek. Bu sefer üst tarafı yoklar çıktı. O da az geldi azgınlara. Bu sefer alt tarafı yoklar çıktı. Ve onların memleketinden bizim memlekete bulaştı. Ve biz daha çok para kazanacağız diye memleketimizin en güzel koylarını, körfezlerini efendim turizm belasına, efendim çıplaklar kulüplerine kiraladık. Para yetmiyor çünkü. Zıkkımlanacağız ya. Zıkkımlanmak için para yetmediğinden memleketimizin en güzel yerlerini turistlere verelim. Turist müşteri veli nimetim deniliyor ya. Hani dükkanlarda yazar, müşteri benim veli nimetimdir. Yani onun sayesinde geçimimi sağlıyorum diye. Şimdi turistin en büyük hüner pabucunun altını yalamak. Pabucu varsa. Ekseriyeti baldırı çıplak ama mark cebine koydu mu bir tane mark 735 lira. 765 lira. Adam bir tane marka oradan bir otobüste iki durak gidip iniyor ancak. Bizim memlekette her şeyi yapıyor. 10 mark oldu mu 7000 küsür lira. Buraya geldi mi bedava sahipsiz bir memlekete gelmiş gibi oluyor. Koyuyor markları buraya geliyor. Onlar gelecek diye en güzel yerleri verdik. Bir de oralara tel örgü çekmişler adamlar şimdi. Kapıla, şeylere de tel örgünün üstüne de yazmışlar. Öyle dokundu ki bana keep out. Yakarım ha gibi. Ne yapacaksa yani tel örgüye bile yaklaşmak yok. Antalya'da gittik. İstiklal Harbi'nin gazisi, efendim bir arkadaşımızın babası, burasında İstiklal madalyası, orada yapılan bir merasime kapıdan sokmamışlar içeriye. Bu memleketi kurtarmış adam, bu memlekette, kendi memleketinde bir öbür tarafa gidememiş. Bu şaşkınlıktan bakalım ne zaman kurtulacağız. Bakalım bu şaşkınlıktan ne oyunlar dönüyor, bakalım bunlardan ne zaman kurtulacağız. Allah akıl fikir versin. Efendim, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor, biz ne yapıyoruz? Bir de Müslümanlığı kimseye bırakmaz. Bana da bırakmaz. Size de bırakmaz da bana da bırakmaz. Bana da ne der? Dar kafalı der. Bana da dar kafalı der. Beğenmediği insana, ama Peygamber Efendimiz'e ne diyecek bilmem. Şalvar giysin, gömlek giysin, ehli kitaba muhalefet etsin diye emrediyor Peygamber Efendimiz. Ona da mı dar kafalı diyecek? Müslümansa, insafı varsa ona da öyle der mi? Diyebilir mi? Derse ne olur? Kafir olur. Peygamber Efendimiz böyle demişken ona muhalefet ederse sünnete muhalefetten bile kafir olur. Dinden imandan çıkar gider. Allah bizi Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, şefaatinden ayırmasın. Amin. Tehaffafu ve tealu. Mes giyin, pabuç giyin, efendim şıpıdık terlik giyin. Yani ayaklarınız çıplak olmasın diyor Peygamber Efendimiz. Efendim mes giyin veyahut efendim na'lin giyin ve halifu ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet edin. Demek ki onlar baldır çıplak dolaşıyorlarmış o zaman. Onlara muhalefet edin. Şimdi adam tam baldır çıplak dolaşıyor. Meşinden bir don giymiş. Dizinden iki karış yukarıda. Yağlı pehlivanlar vardı eskiden. Böyle kisvetlerini yağlarlardı. Böyle yalan içine girip böyle her tarafını yağlarlardı. Kırkpınar şeyi böyle efendim güreşmek için. Onlar gibi böyle giydiği şey efendim poposundaki şey pırıl pırıl yağlı efendim geziyor. Bizim millet de ona heves etmiş. Kardeşlerimiz kot giyecekler. Fabrikadan çıktığı gibi giymiyorlar. Hadi bakalım al eline fırçayı, yıka babamı, yıka fırçala babam, fırçala dizlerini yıprat, beyazı çıksın ondan sonra giyiyor. Vallahi ben buna hiç akıl erdiremedim. Üniversite hocası oldum ama demek benim hakikaten kafam dar. Hakikaten dar. Sen yeni kumaşı al, fırçalaya, fırçalaya, fırçalaya, uğraşa, didine, yıprat, ondan sonra giy. Her tarafı beyazlansın. Akıl. Allah insanı şaşırtmasın. Allah akıl nimetinden insanı mahrum etmesin. Subhanallah. Ehli kitaba muhalefet edelim diyor Peygamber Efendimiz. Sonra ne buyuruyor? Kussu sübaleküm. Bıyıklarınızın uçlarını kısaltınız. Ve vesferu usanineküm. Sakallarınızı uzatınız. Ve halifu ehlel kitab. Ehli kitaba böylece muhalefet ediniz. Kaç defa bak ehli kitaba uymayın, ona muhalefet edin, ondan aykırı olun diyor. Yani ana prensibi Müslümanın kendi şahsiyetini korumasıdır. Sakalda da, bıyıkta da, giyimde de, kuşamda da, pabuçta da olsa kendi şahsiyetine göre giyinmesidir, ötekisine uymamasıdır. Kot pantolon Amerikan modası, Japona kol Fransız modası, bıyık Douglas bıyık, tıraş efendim alaburuz bilmem ne. Bunun Müslüman gibi olanı neresi? Müslüman tipi nerede? Nasıl bıraktı millet? Eski ümmetlere Allah'ın peygamberleri pırıl pırıl ahkamı getirmişler. Biz sizin Allah'ın peygamberiyiz, gönderdiği, size gönderdiği peygamberiz. Allah'ın emri şudur budur diye söylemişler. Eski ümmetler de demişler ki sizin sözünüze biz babamızın yolunu bırakmayız. Demişler. Benim şimdi anlayamadığım şey, hocamız da böyle söylerdi hutbede rahmetullahi aleyh. Ya bizim babamızın yolu güzelken, doğruyken, haklıyken biz böyle dışarıdan gelme modalara niye bu kadar çabuk kapıldık? Doğru yolu bırakmakta niye bu kadar vefasız olduk biz? Çarçabuk hemen bırakıverdik. Eskiler eğri yolu bırakmakta bile bu kadar vefasızlık etmemişler. Yani babam yanlış yoldaymış deyip doğru yola gelmekte bile nazlanmışlar. Biz doğru yolu bırakmakta neredeyse şıkıdım şıkıdım oynayarak gideceğiz yani. Onun için ehli kitaba muhalefet etmek ana bir fikirdir, ana fikirdir. Ona göre şey yapın. Niye böyle yapıyorsun? Ehli kitaba benzemeyin diye. Var mı diyeceğim? Güzel oluyor, çirkin oluyor. Güzellik benim nazarımda Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaktır. Efendim o zaman beğenmezler, şöyle yapmazlar. Sen onların beğenilmeyecek her şeyini nasıl beğendin? Saçı sakalına karışıyor. Bıyığı sakalına karışıyor. Bıyıkları dönüyor, ağzının içine giriyor. Sakalları oradan fışkırıyor, kulaklarının arasından çıkıyor. Şimdi sen onun sakalını beğeniyorsun. Sonra bu kot pantolon meselesine bakıyorum. Alt tarafı yırtılmış, püsküllü şeyler de var, modası da var. Yani böyle kumaşı alsan cağır ayırsan püskülleri, saçakları şey yapsa o tarzda, yani böyle kıvırmamışlar, dikmemişler, öyle giyiyorlar. Sen onun püsküllü modasını beğeniyorsun, yıpranmış modasını beğeniyorsun, dar modasını beğeniyorsun, efendim orası açık burası bilmem ne modasını beğeniyorsun. Efendim hippilerin aleyhinde konuşacak oldum bir yerde, şöyle adam döndü baktı dükkanda bana. Sen onların ne kadar yüksek insanlar olduğunu biliyor musun dedi. Ya ne kadar yüksekmiş dedim. Onlar dedi çoğu dedi üniversiteli. İsterse 10 tane üniversiteyi bitirsin. Cemiyetin şeyi, dejenere olmuş tipi. Nizam tanımıyor, kaide tanımıyor, ahlak tanımıyor. Mağaralarda kadınlı erkekli hayvanlar gibi yaşamayı şey yapıyorlar. Üniversiteliymiş. Bizim de var kaç tane üniversite diplomamız. Ya ma'şere tüccar, inne hazel bey'a yahduruhul lagvu vel halfu fe şevvibuhu bis sadakati. Öbür sayfaya geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada buyuruyor ki ey tüccarlar grubu, bu alışverişe efendim gereksiz boş sözler, doğru olmayan sözler ve yeminler katışır bazen. İstemeseniz de dikkat etseniz de katışır. Onun için sadakayla efendim bu işe şey yapın. Yani bunun karşılığı olarak sadaka vermek suretiyle bu eksikliği, bu karışıklığı izale edin. Telafi eyleyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ticarın biraz cömert ve şey olması lazım. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım, keseceğim. Ya maşere şebab. Bu da gençlere. Yani şimdi kadınlara, tüccarlara, hepsine bu hafta şey çıktı hadis-i şeriften. nasihat çıktı. Ya maşere şebab, ey gençler topluluğu, men istata'a minkumul ba'ate fel yetezevveç fe innehu gaddu lil basarı ve ahsanu lil ferci ve men lem yestata' fe aleyhi bis savmi fe innehu lehu vica'un. Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. Hoşuna gidecekler. İbo Hoca iyi diyecekler şimdi gençler bana. Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin diyor Peygamber Efendimiz. Evlenmesin deseydi onu okuyacaktım. Peygamber Efendimiz diyor. Ey gençler, ey delikanlılar. Şebap demek yani böyle 20 yaş civarında, ondan daha genç filan, delikanlılık çağı yani. Tufuliyet şeyinden, zamanından büyümüş, buluğa ermiş kimseler yani, genç delikanlı diyelim. Ey delikanlılar, sizden güç yetirenler evlensin. Çünkü bu gözü korumak için daha uygundur. Efendim namusu korumak için daha koruyucu bir tedbirdir. Hemen lem yestete, kim evlenmeye güç yetiremezse fe aleyhi bis savmi, o zaman güç yetiremeyen o gençlere, delikanlılara da oruç tutmak uygun düşer. Onlar da çok oruç tutsunlar. Çünkü bu oruç tutmak adeta bir çeşit sanki hadımlaştırma gibidir. Çünkü insanın karnı aç oldu mu şehveti sakin olur. Yani o zaman aklı midesinde, ah birazcık lokma olsa da yesen de, ah bir kızarmış et, birazcık yanında ekmek, efendim ufacık tefecik bir piliç, içine birkaç tane pirinç, kafi, fazla istemem filan, aklı fikri yemekte olur. Aklı yemekte olduğu için kötü taraflara kaymaz. Onun için çok oruç tutsun diyor Peygamber Efendimiz öyle kimselere. Ama evlenebilen evlensin diyor. Bu gözü korumak için daha uygundur diyor. Ekseriye bakışır şeyler. Efendim mahallenin çocukları mahallede kestirdikleri insanın efendim camına bakarlar. Gece bakarlar, gündüz bakarlar, köşe başında zincir çevirir. Niye çeviriyor? Karşıdaki camı gözlüyor. Niye bekliyor? Yani maksadı karşıdaki camı gözlemek. Efendim filancanın hizmetçisini ayartmak, falancanın kızını şey yapmak. Tabii o bakıştan daha başka kötülükler başlıyor, işaretler başlıyor. İşaretlerden daha kötüye gidiyor. Böyle olmayacak. Namusu korunması için, gözün efendim şey yapılması için, harama bakmaması için evlenin diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü evlenilmezse ortaya çıkacak felaketler çok daha fazladır. Genç yaşında çocuğu evlendirirsin. Tamam, evlilik de buymuş, biter. O da çoluk çocuğuna bakar. Efendim onları büyütmekle meşgul olur. Ciddi insanlar olur. 20 yaşına gelir evlendirmezsin. 25 yaşına gelir evlendirmezsin. Askerlik yapsın evlendirmezsin. İhtisas yapsın evlendirmezsin. 30 yaşına gelir evlendirmezsin. Bir de Amerika'ya gitsin gelsin, ihtisasını tamamlasın, evlendirmezsin. 35 yaşına gelir efendim Amerika'dan 36 yaşında döner gelir. Ondan sonra hadi bakalım kız arayalım bilmem ne filan. Bakarsın adamda pek öyle bir evliliğe filan bir şey yok. Neden? Başka yollara alıştı da ondan. O vakte kadar yani 12 yaşından 40 yaşına kadar 28 yıl ne yaptı? Günah işledi. Ondan sonra evlenecek. Onu beğenmez, bunu beğenmez. Boyu 1.82 olsun, saçları sarı olsun, teni şöyle olsun, efendim ölçüleri böyle olsun, tahsili şu olsun, bilmem nesi bu olsun. Efendim artık sen onları kaydet deftere. Efendim git fabrikalarda, Mahmut Paşa'da şeyde, dükkan dolaş, ara siparişine uygun efendim bir eş. Olmaz. Namuslu bir kimseyi gördü mü, iyi bir aile olacak kimseyi gördü mü, efendim evlenecek, kız da evlenecek, erkek de evlenecek. Çarçabuk evlenecek ki iş ciddi olsun. Bu gençlerin efendim problemi bitsin. Namus meselesi ayaklar altına alınmasın. Günahlar şey yapmasın. Ama öyle olmuyor. Evlenme gecikiyor. Bir kere üniversitenin sonuna kadar gecikiyor. Şart mı? Hayır. Şart değil. İstersen liseden evlendirebilirsin. Ama hocam işte tahsili şusu busu bilmem ne. ben hiç senin lafını dinlemem bile. Peygamber Efendimiz erken evlendirmeyi tavsiye ediyor. Senin paran var mı? Var. Kendinle beraber çoluk çocuğunu da biraz geçindirebilir misin? Çocuğunu sokacağın böyle bir daire falan var mı? Evlendir. 13 yaşında evlendir, 15 yaşında evlendir, genç evlendir. Avrupalılar şimdi buna karşılık diyorlar ki, insanın en verimli çağı buluğa erip de evlenmediği, evliliğe kadar arada geçen zamandır. O zaman çok verimli olur. Çünkü şiir yazar, saz çalar, efendim, keyif yapar, aşık olur, bilmem ne yapar. Efendim, o zaman verimliymiş çağı. O Avrupalının kafası, yamuk. Bizim kafamız bir insan 13-14 yaşında evlendi mi bu iş biter, ondan sonra verimli olur. Ondan sonra adam olur. Ondan sonra bakarsın ciddi ciddi işine gider, ciddi ciddi iş yapar, ciddi ciddi kitap yazar. Bizim alimlerimiz hep öyle erken evlenmişler, ne güzel eserler yazmışlar. O problemi halletmişler, yani öyle bir problemleri olmamış. Günaha da girmedikleri için ilimleri de çok olmuş, hafızaları da kuvvetli olmuş. Büyük evliya Allah'tan birisi, yanında müridi gidiyorlar yolda. Müridi karşıdan bakıyor ki bir delikanlı geliyor. Oh, yüzü kıpkırmızı, efendim Levent gibi yakışıklı filan, kaşı gözü yerinde. Erkek ama yani. Delikanlı. Hocasına diyor ki, hocam diyor, ne dersin? Yani Allah bu gelen delikanlıyı bu kadar böyle vücudunu, endamını güzel yaratmış. Acaba bunu ateşte yakar mı Allah? Hem bu kadar güzel yaratmış, hem de yakar mı? Yakar elbette. Yaratan o. İnsanın asıl güzelliği takvasındadır. Yüzünün, kaşının, gözünün şeklinde değil. Nice yüzü gözü, çopur, siyah, buruşuk, bilmem çirkin insan vardır ki belki Allah indinde en güzel odur. Şimdi Allah bunu yakar mı diye söyleyince, şöyle hocası ters ses bir bakmış yüzüne. Sen ona o kadar dikkatli baktın mı? Baktım. Görürsün cezanı demiş. Cezanı görürsün demiş. Eve gelmiş, bakmış ki Kur'an-ı Kerim hıfzı zayıflamış, hafızası. Hatırlayamıyor ayetleri vesaireleri. Neden? Çünkü günah oldu mu hafıza zayıflar. Çünkü ilim fazilettir, günahla fazilet yan yana durmaz. Onun için bizimkiler erken evlenip namusunu koruduğundan büyük alimler yetişiyormuş. Gazaliler yetişiyormuş. Efendim böyle dünyaya nam salmış büyük müştehitler yetişiyormuş. Şimdi yetişmiyor. İşte adamların dediği her şey var, her türlü şart var, yetişmiyor. Hatta o kadar ters felsefeler var ki, delikanlı problem geçiriyor, gidiyor tıp fakültesine. Şöyle bir problemim var. Diyor ki doktor, flört et geçer. Flört eyle geçer diyor. Yani yangının üstüne yalazıyla varmak derler bizim memlekette. Bir tabir vardır. Zaten orada yangın var. Eline meşale yayılıp ateşlerine gidiyorsun. Yani benzinin yanına kibritle varmak gibi bir şey. Sanki o zaman problem çözülecek. Yuvalar yıkılıyor o yüzden. İnsanların ahlakları dejenere oluyor. Cemiyetler mahvoluyor. Nesiller mahvoluyor. İslam'ın en önemli hedeflerinden birisi nesli korumaktır. O bakımdan muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki evlenin. Siz de evlenin. Ya peki nasıl geçineceğiz? Senin rızkını Allah tayin etmiş, senin alacağın kızın da rızkını Allah tayin etmiş. Onlar gelecek sana, korkma. Nasıl olsa gelecek. Onun rızkı da gelecek, senin rızkın da gelecek. Genç yaşta evlenin. Bitsin bu iş. Başınızda böyle aklınızda duracağına, yanınızda dursun, bitsin. Ondan sonra artık ibadete düşersiniz. Namazınızı doğru düzgün kılarsınız. Efendim, ondan sonra Allah'a sevgili kul olursunuz. Allah yolunda iyi çalışırsınız. Eğer evlenemezseniz, para yok, pul yok, efendim imkan yok, babam razı gelmiyor, anam razı gelmiyor, kızı istedik, anası babası vermiyor, iş tutmamışsın, bilmem ne yapmamışsın, sana kız mı veririz diyorlar. Ha, o zaman evlenme imkanı bulamazsa oruç tutsun diyor. O zaman şey yapar. Akşam oturup efendim bir deve yerse insan, bir sığır yerse, ondan sonra sabahleyin kendini zor tutar. Yani elbet oruç tutacak, böyle sakin duracak. Ye babam sabahleyin bir ekmek, öğleyin bir ekmek, akşamleyin bir ekmek. O zaman hocam ben Müslümanım ama kendime hakim.